www.attableek.com, the Reviver of Iman. Alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihi Allahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. ایک بات یہ ذہن میں آئی کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کیا سنت طریقہ ہے. نماز سے فارغ ہو گئے اب کیا سنت. کیونکہ اصل اطاعت وہ ہے سنت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز سے فارغ ہوتے تھے تو تین مرتبہ استغفار کرتے تھے. روایت ہے اذن صرف من صلاتہ ہی استغفر صلاتہ. کہ جب آپ اپنے نماز سے فارغ ہوتے تو کیا کرتے. تین مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ سنت. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ سنت. اللہم لا مانع بما اتیت ولا معطی بما منعت فلا ینفع ذا الجد منک الجد. یہ سنت. الحمدللہ آپ لوگوں کا شوق اللہ مبارک کرے بات سننے کے لیے. اس پر کوئی نقیر نہیں کرتا ہوں. مطلب سنت یہ ہے کہ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے یہ بھی اللہ پورا کرے. یہ سنت ہے. تین مطلب استغفار پر اور کیا کرے. کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك شر. مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ اگر تو دے تو پھر کوئی روکنے والا نہیں. اگر تو روک دے تو کوئی دینے والا نہیں. تو کسی مالدار کی مالداری تیرے سامنے کچھ نہیں تھا. یہ کلمات ہے مشنون جو نمازوں کے بعد پڑھے جاتے ہیں. اس کو یاد کرنا چاہیے. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ اس وقت میں یہ سنت ہے, اس وقت میں یہ طریقہ ہے. پھر مسنون دعا ہے اللہم اعنی علی ذکرے کا و شکرے کا و حسن عبادتے. یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمائی. اے معاذ ایک دعا ہے اس کو نماز کے بعد چھوڑنا نہیں. یہ دعا مانگ لینا. وہ دعا اللہم اعنی علی ذکرے کا و شکرے کا و حسن عبادتے. اور آخری چیز یہ ہے کہ تسبیح پڑھے. تسبیح فاطمہ. تسبیح فاطمہ کے بارے میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حساب جوڑ کر کے لوگوں کو بتایا. تسبیح فاطمہ یعنی پانچوں نمازوں کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ, الحمد للہ 33 مرتبہ, اللہ اکبر 34 مرتبہ, ایسے سوتے وقت سونے سے پہلے یہ پڑھے. اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. اس کا حساب دکھایا. حساب یوں جوڑ کے بتایا یہ کوئی 100 کلمات ہوتے ہیں. 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمد للہ, 34 مرتبہ اللہ کو کتنے ہوئے 100. اور ہر کرنے پر 100 نیکی 10 نیکی ملتی ہے. سبحان اللہ پر 10 نیکی ملے گی, الحمد للہ پر 10 نیکی ملے گی, اللہ پر 10 نیکی ملے گی. یہ پل 100 ہے اور ہادے پر 10 دیکھی ملے تو پل کتنے ہو گئی؟ 1000. اور 5 نمازوں کے بعد پڑھے تو 5000, اور سوتے وقت پڑھے تو 6000. فرمایا روز 6000 کی آمدنی ہے, روز 6000 نیکی ملتی ہے. یہ حساب جوڑ کے بتایا. لیکن فرمایا اس کے کرنے والے تھوڑے ہیں. یہ بھی آگاہی کر دی کہ اس کے کرنے والے تھوڑے ہیں. تو پوچھا جب اتنی بڑی نیکی ہے روز 6000, تو اس کے کرنے والے کیوں تھوڑے ہیں؟ فرمایا اس کے کرنے والے اس لیے تھوڑے ہیں کہ جب آدمی سلام دیتا ہے تو شیطان اس کو کوئی کام یاد دلاتا ہے کہ تیرا فلانا کام ہے, فلانی ضرورت ہے, تو وہ اپنے کام ضرورت کے آویش میں اٹھ کر کے چلا جاتا ہے. یہ 1000 گئے, جب اٹھ کے گیا تو 1000 گئے. اتنا 500 مرتبہ کہ اٹھ گئے چھوڑ دیا. یہ آگاہ کیا ہے کہ 6000 کی آمدنی ہے روز, پھر کیسے کوئی ہلاک ہوگا؟ روز 6000 لکھی تو ماتا 6000 گنا تو کرتا نہیں ہے, 6000 گنا تو کرتا نہیں ہے. روز 6000 لکھی کماتا ہے تو نیکی کا بدلہ رہے گا. جس کا نیکی کا بدلہ بھاری ہوگا اس کے لیے تو جنت ہوگی. پھر تو کافر کرنے والے کیوں تھوڑے کہ کرنے والے اس لیے تھوڑے کہ ان کو کوئی کام یاد دلاتا ہے. اور سوتے وقت کہ میں لیٹے لیٹے پڑھ لیتا ہوں, وہ لیٹا لے پڑا سو گیا. تو 6000 کی کھوٹ آئی. یہ حساب جوڑ کے بتایا ہے. وہ اثر کے بعد بھی ہے, فجر کے بعد بھی, پانچوں نمازوں کے بعد بھی ہے. اثر فجر میں تو کچھ نفل نہیں ہے, کچھ لوگ پڑھ سکتے ہیں, باقی نمازوں میں فارغ ہو کے پڑھ سکتے ہیں, سنتوں سے فارغ ہو کے پڑھ سکتے ہیں. یہ 6000 کی آمدنی ہے تو پڑھیں گے. ہاں یہ چیزیں لینی ہے. پبلک کا مطلب یہ کہ یہ چیزیں لو, سنتیں زندگیوں میں آ رہے, معروفات زندگی میں آ رہے, یعنی بھلے کام یہ زندگی میں آ رہے. جب معروفات اور بھلے کام آئیں گے تو منکر تو برے کام چھوٹ جائیں گے. ان حسنات جو ذہن سے ہی آ رہی, جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو دور کر دیتی ہے. تو یہ طریقے ہیں مسنون, اس کو سیکھنا چاہیے. اصل زندگی ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں ورنہ سارے کام جاہلیت میں لوگ کرتے تھے, حکومتیں بھی کرتے تھے, تجارتیں بھی کرتے تھے, شادیاں بھی کرتے تھے, سفر بھی کرتے تھے, کپڑے بھی پہنتے تھے, سب پتہ نہیں تھے, لیکن طریقے نہیں تھے, طریقے نہیں تھے, اپنے اپنے طور سے کرتے. صحیح غلط کی کوئی تمیز نہیں کہ صحیح ہوا غلط ہوا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیسے سے اور دنیا میں آ کر کے یہ اسے آگاہ کیا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, فرق کر دیا. یہ جاہلیت کی چیز ہے, یہ اسلام کی چیز ہے. تو جاہلیت میں سے نکلنا یہ اصل خروج ہے. اللہ کے راستے میں نکلنا کیا کہ جاہلیت میں سے نکلنا, گھر سے نکلنا نہیں, گھر سے نکلنا آسان ہے. پیسے والا آدمی ہے گھر سے نکل جائے گا, پیسے بھی ہیں. اصل نکلنا کس میں سے ہے؟ یہ جاہلیت میں سے نکلنا. دوسرا کہ اپنی خواہشوں میں سے نکلنا. آدمی کی خواہشیں اس کو روکتی ہے, وہ قابو پاتی ہے تو اپنے خواہشوں میں سے نکل جائے. جب خواہشوں میں سے نکلے گا تو حق پر اور ہدایت پر آئے گا, کیونکہ حق اور ہدایت سے روکنے کے لیے سوائے خواہشات کے اور کچھ ہے نہیں, وہ ہی روکتی ہے اور خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے. خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے. اندر ایک مشین ہے, وہ خواہشات تیار کرتی ہے, ایک خواہش کے بعد دوسری. آپ نے نمکین کھایا تو اب میٹھا کھانے کی خواہش ہوگی. وہ اندر سے آ رہی ہے. ایک خواہش کی دو قسمیں ہیں, ایک وہ خواہش ہے جو منع ہے, ایک وہ خواہش ہے جو جائز ہے. جو منع ہے اس کے تو قریب نہیں جانا, ہاں تو منع ہے اس کے قریب نہیں جانا, اور جو جائز ہے کہ اس میں مبالغہ نہیں کرنا, حد سے آگے نہیں بڑھنا. کیوں؟ کہ اگر حد سے آگے بڑھ گئے تو پھر صحیح طریقے پر یہ قائم نہیں رہیں گے, غلبہ ہو جائے گا. کس کا؟ کہ اپنے خواہشوں کا. حدیثوں میں ہے کہ نماز کے لیے اپنے پیٹ کو, پیٹ کو ہلکا رکھو, حدیث میں ہے کہ نماز کے لیے اپنے پیٹ کو, پیٹ کو ہلکا رکھو کہ تاکہ نماز صحیح ہو جائے. پیٹ کو ہلکا رکھنے کا مطلب ظاہر ہے, پیٹ کو ہلکا رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ زیادہ دنیا کے جھگڑے اپنے ساتھ مت رکھو. دنیا کے بہت سے جھگڑے اس کے ساتھ ہیں, تو ایسا ہے کہ کوئی پیچھے سے کھینچ رہا ہے کہ بھائی یہ کام ہے, وہ کام ہے, یہ کام ہے, وہ کام ہے, ہے تو وہ نماز میں, لیکن پیچھے سے کھینچا ہی ہو رہی ہے. اسے یہ فرمایا اپنے پیٹ کو, اپنے پیٹ کو نمازوں کے لیے کہ ہلکا رکھو, کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو پوری زندگی پر اثر ڈالتی ہے, کہ آدمی کا پورا وجود نماز میں استعمال ہوتا ہے, پورا وجود, سر سے لے کر پاؤں تک. اور ہر ایک کے لیے طریقے اور حکم ہے, ہاتھیوں رکھے جائیں گے, پاؤں میں رکھے جائیں گے, نگاہیوں رکھی جائے گی, رکو میں نہیں ہوگا پہلے, یہ حکم ہے. اس لیے ان حکموں کی پابندی کرنے کی وجہ سے یہ نماز پوری زندگی پر اثر کرتی ہے. اس سے زیادہ کوئی طاقتور چیز نہیں ہے, لیکن نماز کا شوق نہیں ہے. حالانکہ دعوت دے رہے ہیں نماز کی, فضیلت سنتے ہیں نماز کی, لیکن اس کا شوق نہیں پیدا ہوا. تو اس کی ضرورت ہے کہ ہم جس چیز کی دعوت دیں ہم اس کے شوقین بنیں, اس کا اہتمام کرنے والی بنیں, تاکہ وہ چیز ہماری زندگی پر اثر انداز ہو. یہ مطلب ہے دعوت دینے کا. دعوت کی آیت میں تین چیزیں بیان کی ہیں, وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یہ آیت کریمہ ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اس آدمی سے بہتر بات کس کی ہوگی کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے. سب سے اچھی بات وہ ہے کہ اللہ کی طرف بلا رہے, چاہے دعوت دے کر بلاوے, اذان دے کر بلاوے, ترغیب دے کر بلاوے, مختلف طریقے ہوتے ہیں اللہ کی طرف بلانے. تو اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاوے, وہ بلا کر کے وہ عمل صالحا, اور خود بھی نیک عمل کرے, خود بھی نیک عمل کرے, لیڈروں کی طرح سے نہیں کہ خالی باتیں کرے. کہ نہیں پیغمبروں کی طرح. کس کی طرح؟ پیغمبروں کی طرح. پیغمبروں کا کیا رویہ ہے؟ پیغمبروں کا رویہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دعوت بھی دیتے ہیں, تعلیم بھی دیتے ہیں, اور خیر کی طرف جلدی کرنے والے ہوتے ہیں, سستی کرنے والے, ڈھیل کرنے والے نہیں ہوتے. یوشا دیو نفیل خیرات, نبیوں کو آگے یہ کہا گیا یوشا دیو نفیل خیرات, تو خیر کے بارے میں اجلت اور جلدی کرنے والے, اور اللہ کو پکارتے ہیں شوق میں بھی خوف میں بھی, اللہ کی نعمتوں کے رحمتوں کے شوق میں اور اللہ کے عذاب کے خوف میں, دونوں صورتوں میں وہ اللہ کو پکارتے ہیں, اللہ سے التجا بتائے, دعائیں کرتے ہیں, اور اللہ کی عظمت کے سامنے دبے دبے رہتے ہیں. انبیاء کی زندگی کا نقشہ یہ کہتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, وہ انبیاء کرام خیر کے کاموں میں جلدی کرنے والے, سستی کرنا, ڈھیل کرنا ان کے ہانی. عائشہ صدیقہ فرماتی تھی رضی اللہ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گھر میں ہوتے تھے, بیٹھتے تھے, باتیں کرتے تھے, جب میں اپنے بال بچوں سے باتیں کرتا تو ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے, باتیں ہوتی تھی, کہ اتنے میں اذان ہو گئی, مسجد میں اذان گئی, تو اذان پر ہمارے درمیان میں سے ایسے اٹھ جاتے تھے کہ گویا ہم کو پہچانتے ہی نہیں. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, وہ خیر کے کاموں میں عجلت اور جلدی کرنے والے ہیں. کہ آپ کسی سے بات نہیں کر لیے, سال بچوں سے کسی سے نہیں, بس آپ اللہ کے مناجی نے پکارا, یسارعون فی الخیرات. اللہ نے قرآن کریم میں نبیوں کی صفتیں بتائی اس امت کو, کیونکہ یہ امت نبیوں والا کام کرے گی. آپ حضرت کہتے ہیں نبیوں والا کام, نبیوں والا کام, وہ نبی والے کام میں ان کی کیا صفتیں تھیں, ان کی کیا باتیں تھیں, وہ بتائیے. یہ نبی والا کام کریں گے, دعوت دینا, تعلیم دینا, سیکھنا, سکھانا, اپنے آپ کو پابند کرنا, اللہ کے بندوں میں بندہ بن کر رہنا, بڑا بن کے نہیں رہنا, اللہ کے بندوں میں کیسا رہے, بندہ بن کر رہے. آپ بھی جلد ہے, میں بھی ایک بندہ ہوں, حضور بنا میں بھی ایک اللہ کا بندہ ہوں, آپ بھی بنتے ہیں. کسی کو کوئی بڑائی نہیں ہے, بڑائی کس کے لیے ہے؟ اس کو معاشرت کہتے ہیں کہ ہمارا رہن سہن ایسا, نیکی کی بات بتانا, نیکی کی بات سکھانا, نیکی پر کچھ عمل کرنا, اور اللہ کے بندوں میں بندہ بن کر جانا. کوئی بڑائی نہیں, کوئی اونچائی نہیں, سب اللہ کے بندے ہیں, سب آدم کے اولاد ہیں, اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. یہ بنوایا تو سب مٹی کے ہیں, یہ طریقہ ہے. تو ہم کو نبیوں کی صفتیں بتائیے, یہ نبی ہے کرام, ان کی یہ صفتیں تھیں. نوح علیہ السلام کی صفت یہ بتائی کہ وہ شکر کرنے والے تھے, انہ کان عبدا شکورا, شکر کرنے والے, شکایت کرنے والے نہیں, شکایت کرنے والے نہیں حالات سے, نہیں وہ شاکر. حالانکہ ان پر بہت سخت حالت آئے, نوح علیہ السلام والسلام کے اوپر ان کے قوم ان کو مارتی تھی, ان کو بے ہوش کرتی تھی, بہت بری قوم تھی. تو ان میں رہے ہیں وہ, لیکن کہ صفت شکر کے ساتھ پابند بنا کر اپنے آپ کو. علماء نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام سارا سال روزہ رکھتے تھے, تو عاملہ صالحا ہے, دوسرا ٹکڑا آیت کا, تو اس سے اچھا کون ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے, خود نہیں قبول کرے, تو اپنے نیک عمل کے بارے میں ان کا یہ عمل تھا کہ وہ سارے سال روزہ رکھتے تھے اپنی دعوت کا, دوسرے کاموں کے ساتھ. کیوں؟ جو ہمارا سال ہے دعوت کے اللہ کی طرف اور نیک عمل کرے, یہ تعلیم ہے. یہ تنگ ذہن نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو اجتماعی کام کرتے ہیں, اجتماعی کام کرتے ہیں. اجتماعی کام انفرادی کاموں کے لیے آڑ نہیں ہے, کہ اجتماعی کاموں کو انفرادی عملوں کے لیے آر بنا دے. کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. ہر عمل اپنے وقت میں ضروری ہے, ہر عمل اپنے وقت میں ضروری ہے. جب اجتماعی کام کا وقت ہوگا تو اجتماعی کام, اجتماعی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان ہوئی تو اجتماعی کام ہوگا, نماز جماعت سے پڑھنی ہے تو گھر والوں کو چھوڑ دیا, گھر والوں کو چھوڑ دیا, کیا اجتماعی کام آیا. اجتماعی کام کی اہمیت ہے جسے کوئی انکار نہیں ہے, لیکن یہ کہ اجتماعی کام کے آج میں ہمارے انفرادی عمل ہی ختم ہو جائیں کہ دو رکعت سنت تین وتر پڑھو تب آ جاؤ آ جاؤ, یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ کیسے ہو گیا ہے؟ میں تو اپنے ساتھی ہوں جنہیں ملکوں کو سترہ رکعت پڑھتے ہوں, اس کی کتنے رکعت ہے؟ سترہ رکعت ہے. ہم لوگ تو سترہ پڑھتے ہیں, یہ نہیں پڑھتے. ہاں اجتماعی عمل کے آج میں تو یہ بات غلط ہے. دعوت کے ذریعے سے عبادت میں کثرت ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ عبادت میں کثرت, کیونکہ دعوت عبادت کے لیے ہوتی ہے, جیسے اذان نماز کے لیے ہوتی ہے اور کسی کام کے لیے ہوتی ہے. بولو اذان کس کے لیے؟ نماز کے لیے. اللہ سلام نماز کے لیے آؤ تو اذان نماز کے لیے ہوتی ہے. ایسے دعوت کہ وہ اللہ کی عبادت والی زندگی بنانے کے لیے ہوتی ہے. کسی ایک چیز کا نام دعوت نہیں ہے. کہ بھائی خروج کا نام اور اللہ کے راستے میں نکلنے کا نام دعوت بنایا, ایسا نہیں ہے. اس کا بھی درجہ ہے, ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ خروج کا درجہ ہے, لیکن وہ درجہ ابتدائی ہے. خروج کا درجہ بالکل ابتدائی ہے, جس کے نیچے کوئی درجہ نہیں ہے. جیسے غریب بات آپ ہوتے ہیں, غریب بات آپ کے نیچے کیا کچھ بھی نہیں. غریب بات آپ پڑھنا ضروری ہے, پڑھنا تو کیسے پڑھنا صحیح پڑے گا. ایسے خروج یہ بنیادی چیز ہے, بنیادی چیز ہے. کہ اس خروج کی وجہ سے استعداد پیدا ہوگی. کیا پیدا ہوگی؟ استعداد اور صلاحیت پیدا ہوگی. یہ بہت مبارک کام ہے خروج, نبیوں کا عمل ہے. سفر, نفر, ہجرت, سنت, حرکت, یہ نبیوں کی زندگی میں ہوتا ہے. وہ ایش آرام نہیں ہوتا. صحابہ کرام فرماتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ لیست لہو راحۃ, آپ کی زندگی میں راحت تھی نہیں. اللہ کے بڑے آدمی ہیں, بڑے آدمیوں کو تو بہت راحت ملتی ہے, مگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں یہ خبر دے رہے ہیں کہ لیست لہو راحۃ, کہ آپ کو راحت ہی نہیں. کیوں؟ کہ آپ پر ذمہ داریاں بہت تھیں, ذمہ داریاں بہت, اپنی بھی ذمہ داری, اہل و عیال کی ذمہ داری, امت کی ذمہ داری, امت کو پہنچانا بھی ہے, امت کی تربیت کرنی ہے, امت کو سنبھالنا ہے, امت کو فتنوں سے آگاہ کرنا ہے. جی ہاں, اس لیے کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی راحت نہیں. نبیوں کو زیادہ تاکید اللہ کی طرف سے صبر کی ہوتی تھی. اس کی صبر سب کو, اتنا بڑا نبی اتنا بڑا صبر, جتنا بڑا نبی اپنے درجے لیں, نوح علیہ السلام بڑے نبی ہے, ابراہیم علیہ السلام بڑے نبی ہے, موسیٰ علیہ السلام بڑے نبی ہے, عیسیٰ علیہ السلام بڑے نبی, یہ بڑے انبیاء کہلاتے ہیں, انبیاء اولی العزم. اللہ نے حکم دیا نبی کو کہ بڑے نبیوں نے جیسا صبر کیا ہے آپ ایسے صبر کرو. تو سب کا صبر ایک طرف, آپ کا صبر ایک طرف. اس لیے فرماتے تھے کہ آپ کو راحت نہیں تھی, بلکہ ذمہ داری تھی, وہ ذمہ داری کو پورے کرتے تھے. اور یہی اصل دین ہے میرے دوست, کہ دین کس کس چیز کا نام ہے؟ کہ دین ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا نام ہے. دین ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا نام ہے. ہر آدمی کے ساتھ ذمہ داریاں ہیں. ایک ذمہ داری اس کی ذاتی زندگی کی ہے, شخصی. وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بنا لے. یہ ذمہ داری ہے اس کی, اپنی ذات سے کیا بنا لے, اپنے آپ کو دیندار بنا لے. یعنی اپنے ایمان میں اتنا کمال پیدا کرے کہ وہ ایمان اللہ کے فرضوں پر اس کو کھڑا کرے, اللہ کے حرام سے بچائے اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر چلائے. ایسا ایمان بنانا, ایسا ایمان بنانا کہ وہ ایمان اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے. یہ چیز اللہ کی طرف سے فرض ہے, عبادات میں بھی, لین دین میں بھی, رہن سہن میں بھی, بات چیتیں فرض ہوتی ہے. وہ ایمان کی قوت اس لیے پیدا کرنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے فرائض ادا ہو جائے, کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے ہیں وہ اللہ کے حقوق میں سے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے. جیسے مثلا نماز, نماز فرض ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ کا حق ہے, اللہ کا حق ہے. اپنے صلاح, اپنے ذکری, میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. تو نماز کیا ہے؟ کہ نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے. تو بڑی بات ہوئی, اللہ کا حق. تو جتنے فرائض ہیں دوستو وہ کیا ہیں؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف سے بندوں پر فرض کیے ہیں. ان کو جاننا بھی ضروری ہے, اسے سیکھنا بھی ضروری ہے تاکہ حق ادا ہو جائے. جان میں, مال میں, رہن سہن میں, لین دین میں, سب چیزوں میں اللہ کے فرائض ہیں. جیسے وضو میں فرائض ہے کہ چار فرض, دکان میں چار فرض ہے کہ دکان میں دکان کے فرائض ہیں, دکان میں تجارت میں تجارت کے فرائض. کہ وہ فرائض جانے اور اس فرائض کو ادا کرے. کیوں کہ اللہ نے وہاں یہ بتایا کہ یہ کرو, یہ ہمارا حکم ہے. اس کو علم کہتے ہیں کہ اللہ کی تابع داری کے لیے اس کے عوامل کا, اس کے حکموں کا علم ضروری ہے, نہیں تو وہ اللہ کا حق کیسے پہچانے گا؟ جانتا ہی نہیں ہے, خبر ہی نہیں ہے, تو حق کیسے ادا کرے گا؟ تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں, اور جو چیز اللہ نے حرام کی ہے وہ اللہ کی حدود ہے, وہ حد ہے. بارڈر کہتے ہیں نا, یہاں کوئی نہ جائے. تو جتنی چیزیں حرام ہیں وہ گویا اللہ کے بارڈر ہیں, اس میں کوئی قدم نہ رکھے, اس کے قریب بھی نہ جائے, اپنے آپ کو اسے دور رکھے تاکہ حد نہ توڑے. کسی بادشاہ کی, کسی حاکم کی, کسی حکومت کی حد توڑی تو بغیر پوچھے داخل ہو گیا, اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں. کیوں کہ اندر آ گیا, بغل میں آ گیا, اس کو اجازت تھی نہیں. تمام حکومتوں کے نزدیک یہ گناہ ہے. یہ آرڈر میں آیا ہے اور بغیر پوچھے آیا ہے. ایسے میرے دوستو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں, وہ بارڈر ہیں, اور میں اس کے قریب کوئی نہ جائے, اس کے قریب کوئی نہ جائے. کیوں؟ جب قریب گیا تو پٹ اندر گھس جائے گا. جب جانور اس کھیت کے قریب قریب تو میں کھیت میں چل جائے, چلتے چلتے ایسے. اس لیے حدود پر رہو, تو حدود پر باقی رہنا, حقوق کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے. اس کے لیے قوت چاہیے. تو اس کے لیے کیا قوت ہے؟ کہ اس کے لیے ایمان کی قوت ہے. کہ ایمان کی قوت ہوگی تو حقوق ادا ہوں گے. اس لیے کہتے ہیں اپنے ایمان کو تازہ کرو, اپنے ایمان کو تازہ کرو. لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو, لا الہ الا اللہ کے تقاضے پر عمل کرو تو ایمان میں قوت آئے گی. کیا آئے گی؟ ہاں جب ایمان میں قوت آئے گی تو پھر وہ ایمان حقوق ادا کروائے گا, وہ ایمان حدود میں داخل ہونے سے بچائے گا. اگر ایمان میں کمزوری ہے تو کہ حقوق بھی ضائع ہو جائیں گے اور حدود بھی ٹوٹ جائیں گے. ہمارے پاس جو ایمان ہے وہ نسلی ہے, اصلی نہیں ہے. نسلی کیا کہ میرے دادا ایمان والے تھے, میرے باپ ایمان والے تھے تو میں بھی ایمان والا. نسل میں آیا ہے, خاندان میں آیا ہے, کچھ کمائی نہیں کرنی پڑی. جی ہاں, تو میرے دوستو خاندان میں جو مال وراثت میں ملتا ہے لوگ اس کے اوپر قناعت نہیں کرتے بلکہ اس کو بڑھاتے ہیں کہ ہمارے دادا کے زمانے میں تو یہ گھر تھا, پھر ہمارے ابا نے یہ بنایا, پھر ہم نے یہ بنایا. یہ بتاتے ہیں یہ دادا اس کا مقام تھا, یہ ہمارا ابا نے بڑے ہوئے تو دادا کے مقام پر گزارا نہیں کرتے. کیوں کہ گزارا کرے تو چلے گئے. خاندان بڑھتے ہیں, افراد بڑھتے ہیں, ضرورتیں بڑھتی ہیں. ایسے ہی میرے دوستو ایمان کا بھی معاملہ ہے کہ نسلی ایمان حدود اور حقوق کی حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے, کافی نہیں ہے. وہ تو بغیر محنت کا ہے, نسل میں خاندان میں آیا ہے. تو جب نسل خاندان میں کوئی مال آیا ہے تو اس مال پر گزارا نہیں کرتے بلکہ اس مال کو بڑھا دیں, مکانوں کو بڑھاتے ہیں, تو ضرورتیں بڑھ گئی ہیں. ایسے ہی میرے دوستو جو دن وراثت میں آیا ہے وہ کمزور ہے, تو کیا کرنا ہے کہ اس کو بڑھانا ہے کہ اپنے ایمان میں قوت پیدا کرو. ایمان کی قوت آدمی کو اللہ کے اطاعت پر لے جاتی ہے, یہ اس کی تاثیر ہے, یہ اس کی تاثیر ہے. ایمان میں جتنے کو بتائے گی تو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ فائدہ ہوگا کہ وہ اللہ کے اطاعت میں مددگار بنے گی. قاعدہ یہ ہے میرے دوستو کہ ہر مشین اپنی اندر کی طاقت سے چلتی ہے. اگر مشین کے اندر کی طاقت پھیل ہو گئی تو وہ مشین ڈھیر ہے. گاڑی اندر کی طاقت پھیل ہو گئی تو وہ گاڑی ڈھیر ہو گئی, اٹھا کے بھی نہیں جا سکتے اور اسے کم بھی نہیں دیتے, وہ تو ڈھیر ہو گئی کہ اس کے اندر کی طاقت پھیل ہو گئی. اس لیے اس کے اندر کی طاقت کو بڑھاتے ہیں, اس کے اندر کی طاقت صحیح کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا آیا ہے اندر, کیا کمی آئی ہے, کیا کمزوری آئی ہے. ایسے ہی میرے دوستو ایمان جب کمزور ہو جاتا ہے تو پھر آدمی بھی اپنی غفلت میں, اپنی جہالت میں ڈھیر ہو جاتا ہے, پھر اسے کچھ نہیں سوچتا آخرت کے بارے میں. ہاں وہ موت کو بھول جاتا ہے, اور موت اس کو نہیں بھولی ہے, وہ موت کو بھول جاتا ہے. یہ مطلب ہے ڈھیر ہونے کا. اس لیے حکم ہے, علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کی سعادت, آدمی کی نیک نصیبی کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے دین اور آخرت کے بارے میں چوکنا رہے, ایسا رہے چوکنا رہے. جیسے اپنے مال کے بارے میں, اپنی چیزوں کے بارے میں ابھی چوکنا رہتا ہے کہ چوری نہ ہو جائے, ٹوٹ پھوٹ نہ جائے, گائے نہ ہو جائے, یہ اس کے بعد اس کی چوکسائی ہوتی ہے. ایسے ہی اپنے دین کے بارے میں کہ اپنے دین کے بارے میں چوکنے رہو, یہ حکم ہے تاکہ دین کا کوئی نقصان نہ ہو جائے. دین کا کوئی نقصان ہو گیا تو اس کا بدل نہیں ہے, دنیا کا نقصان ہو گیا تو اس کے بدل ہو جاتا ہے. ہاں کسی کا مال چوری ہو گیا, نقصان ہوا لیکن اس کا بدل ہوتا ہے, وہ سب کما لے گا. ایسا ہوتا ہے کہ نقصان ہوا, چوری ہو گئی تو پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے, وہاں جا کے کمایا تو مالدار ہو گئے, جتنا گیا تھا اس زیادہ آ گیا. دنیا کے نقصان کا بدل ہوگا, آخرت کے نقصان کا بدل نہیں ہوگا. کہ کسی کے آج کی اثر کی نماز چلی گئی اب اسے ملے گی اثر کی نماز قیامت تک نہیں ملے گی. اگر وہ زندہ رہا تو کل کی اثر ملے گی, سننے کا تو وہ بھی نہیں ملے گی. اسے دنیا کا اور آخرت کا حدیثوں میں تقابل بتایا ہے کہ اگر دنیا کو جھکتا دو گے تو آخرت کا اونچا ہو جائے گا, اور آخرت کو جھکتا دو گے تو دنیا کا اونچا ہو جائے گا. حدیثوں میں اس طرح سے کہ جو اپنی دنیا سے محبت کرے گا وہ آخرت کا نقصان کرے گا, جو اپنے آخرت سے محبت کرے گا وہ دنیا کا نقصان کرے گا. اس کو جھکتا دیا تو یہ اونچا ہو گیا, اس کو چھوڑ دیا اونچا ہو گیا, تو کیا کرنا چاہیے؟ تو پیغمبر ہے, رہبر ہے, تو رہبری بھی ہے کہ جب نقصان ہونا ہی ہونا ہے تو جو فنا ہونے والی ہے اس کا نقصان کچھ بڑھا لو, وہ تو خود فنا ہونا ہی ہونا ہے. آخرت کو کہ آخرت کا نقصان مت کرو, کہ آخرت فنا ہونے کے لیے نہیں ہے, آخرت تو باقی رہنے کے لیے ہے. اگر نقصان ہوا تو نقصان باقی رہے گا, یہ ہدایت ہے. آخر ما یبقى علی ما یفنا, جب ادھر بھی نقصان ہو سکتا ہے ادھر بھی نقصان ہو سکتا ہے, تو جو فنا ہونے والی ہے اس کا نقصان برداشت کر لو, جو باقی رہنے والی ہے اس کا نقصان مت برداشت کرو, تو اس کا کوئی کور بدل نہیں ہے. یہ ہدایت ہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. دین پر چلنے چلانے کے لیے یقینی بات ہے کہ دنیا کام کرے گا آخرت کا نقصان ہو جائے گا, اور آخرت کا کام کرے گا تو دنیا کی ہوئے تو کہ آخرت کا نقصان نہ ہونے گا, وہ نقصان باقی رہے گا, یہ باقی نہیں رہے گا, یہ فنا ہونا ہے. یہ دعوت ہے کہ دنیا اور آخرت کا مقابلہ پڑے تو آخرت کو جھکتا دو, یہ حکم ہے. اور آخرت کو جھکتا دینے کے لیے کہ آخرت کا ایمان, پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں ان وعدوں کا سامنے ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے کیے ہیں, اللہ نے یہ وعدے کیے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا دھیان نہیں ہوگا تو آخرت کی ترقی کا بھی دھیان نہیں ہوگا, کیونکہ آخرت کی ترقی تو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کر کے اس کو حاصل کرنے سے ہوتی ہے. اللہ نے وعدہ کیا کہ جو نماز باجماعت پڑھے گا اس کو 27 درجہ زیادہ دیں گے. ایک مثال, 27 درجہ زیادہ دینے کا وعدہ ہے. اس وعدے کو سامنے رکھ کر کے 27 درجے والی نماز پڑھ, یہ ایمان کا تقاضا ہے. کیا تقاضا ہے؟ نبی کو سچ ماننے کا یہ تقاضا ہے کہ آپ نے نبی کو سچا مانا ہے کہ ہاں, پھر 27 کیوں نہیں لیتے؟ نبی تو 27 دلا رہے ہیں, نبی تو کیا دلا رہے ہیں؟ 27 دلا رہے ہیں, اور نبی اپنے وعدے میں سچا ہے, اللہ کے کرم سے بتاتا ہے. تو وعدوں کا یقین اور وعدے جو چیز جس کے کیے گئے ہیں اس کے حاصل کرنے کی فکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے تو ہم عمل کریں گے, اللہ وعدہ پورا کریں گے. عمل تو کریں گے اللہ کے لیے, جب اللہ کے لیے عمل کریں گے تو اللہ وہ وعدہ پورا کرے گا. کسی دوسری غرض کے لیے عمل نہ کریں, کسی دوسری غرض کے لیے غرض کو نہ ملا رہے, بلکہ عمل کو اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے کریں. یہ طریقہ ہے اللہ کے وعدوں سے فائدہ اٹھانے کا. اولاً تو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا جاننا ضروری ہے کہ اللہ نے کیا کیا وعدہ دیا, کہ آپ کو یہ دیں گے اور یہ دیں گے اور یہ دیں گے. ہاں, ایک بات ہی یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے وعدے ہیں وہ شرطوں کے ساتھ ہیں. کس کے ساتھ؟ شرطوں کے ساتھ. یہ کرو گے تو یہ ملے گا, یہ کرو گے تو یہ ملے گا. تو ترتیب یہ ہوگی کہ شرطوں کا پورا کرنا بندوں کے ذمہ ہوگا, اور وعدے کا پورا کرنا یہ اللہ کے ذمہ ہوگا. یہ تم شرط پوری کرو اور وعدہ کون پورے کرے گا؟ شرط پوری کرنا بندگی ہے. کیا ہے؟ ہاں شرط پوری کرنا یہ بندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ شرط بندوں پر ڈالی ہے, تو جو شرط اللہ نے لگائی ہے اس کا پورا ہونا ہمارے ذمے ہے, تو شرطوں کا پورا ہونا یہی بندگی ہے. پھر اس پر اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہو جائیں گے. تو ایک طرح سے کاروبار ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ, یہ کچھ ہم کریں کچھ اللہ کرے, لینڈر ہوتا نہیں, کچھ لو کچھ لو, بازاروں میں ہوتا ہے کچھ لیا کچھ لیا. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا لینڈر ہے کہ کچھ دو کچھ لو. اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری آ رہی ہے, ذمہ داری آ رہی ہے. ایک ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آتی ہے کہ ہر آدمی اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بناوے, یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذات کو کیا بناؤ, کہ اپنی ذات کو دیندار بناؤ. اگر اپنی ذات کو دیندار نہیں بنایا تو اس کے لیے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے, بے دین مر گیا. اس لیے ہر آدمی سے اس کی قبر میں اس کا دین پوچھا جائے گا, اپنا دین بتاؤ. کیا بتاؤ؟ اپنا دین بتاؤ, ماں دینوں کا فرشتہ پوچھے گا دین بتاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کو دفناتے تھے, جب دفن ہو جاتا تھا کام پورا, تو ارشاد فرماتے تھے لوگوں سے جو دفن کے لیے آئے ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے دعا مانگو. اس سے ابھی پوچھ تاچھ شروع ہو جائے گی, اس سے ابھی پوچھ تاچھ شروع ہو جائے گی. حدیثوں میں کہ لوگ جاتے ہیں دفنا کر کے, ان کے جوتوں کی آواز آتی ہے زمین پر گھسنے کی, وہ فرشتہ سنتا ہے, وہ مردہ سنتا ہے اور فرشتہ پہنچ جاتا ہے سوال جواب کے لیے. اس میں یہ سوال ہے کہ اپنا دین بتاؤ. تو زندگی اگر دین پر گزری ہے تو دین بتائے گا کہ ہمارا دین یہ ہے. اس لیے سوال زندگی کے بنانے کا ہے, گزارنے کا نہیں ہے. کس کا ہے؟ زندگی گزارنے کا سوال ہے. وہ تو گزرے گی, وہ تو گزرنا ہی ہے, جیل میں محل میں سب جگہ گزرتی ہے. کوئی محل میں رہے تو اس کی زندگی باقی رہے گی, اور کوئی جیل میں رہے تو وہاں بھی دن گنے جائیں گے, یہاں بھی دن گنے جائیں گے. جب پوری ہو جائے گی مدت تو محل کا بھی نہیں جیل کا بھی نہیں, کیوں کہ گزرنے والی چیز ہے. تو صرف گزارا مطلوب نہیں ہے, بلکہ اپنی زندگی کو بنانا مطلوب ہے. نبی اس لیے بھیجے جاتے تھے کہ لوگ زندگی کو بناوے. کیا کرے؟ زندگی کو بناوے. ہاں زندگی کو گزارنا یہ ہمارے قابو میں نہیں, وہ تو گزرے گی. بچپنا گزر گیا, جوانی گزر گئی, بڑھاپا بھی گزر جاتا ہے, یہ کس کے قابو میں ہے؟ یہ جو قابو میں ہے, بچپنا گزر گیا تو یہ گزرنے کے لیے بنی, تو گزرے گی. ذمہ داری کیا ہے؟ کہ ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بناؤ. کیسے بنانا اس کو؟ کہ اللہ کے تعلق والی زندگی بناؤ. ایسی کہ ہمارا اللہ سے تعلق صحیح ہو جائے, یہ علاج ہے سارے حالات کا. حدیثوں میں کہ اللہ سے تعلقات صحیح کرو. اللہ سے تعلق صحیح کرو گے تو سارے تعلقات صحیح ہو جائیں گے, سارے حالات صحیح ہو جائیں گے. یہ بشارت ہے, یہ بشارت ہے. من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. اور اللہ سے بگاڑا ہے تو کہ پھر سب کے ساتھ بگڑے گا, سب کے ساتھ بگڑے گا, کیونکہ اوپر سے بگاڑ آیا ہے. یہ ہم کو بڑی نصیحت کی ہے کہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے صحیح کرو, اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر دین کے کسی سے راضی نہیں ہوگا, اور کفر کی وجہ سے ہمیشہ ناراض رہے گا. بلا جاتا بے بات ہے کفر, کہ اللہ کفر پر راضی نہیں ہے. اللہ جو راضی ہوگا وہ کس پر ہوگا؟ دین پر ہوگا. اور دین کیا چیز ہے؟ مولانا اجلاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے. دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے. ایک چیز کا نام دین نہیں کہ بھائی نماز پڑھ لی تو یہ دین کا ایک کام ہوا, دین نہیں ہوا. جیسے پھول ہار, ایک پھول کو پھول ہار نہیں کہیں گے, کہیں گے بلکہ بہت سے پھول ہوتے ہیں اس کا نام پھول ہار. گلدستہ, بہت سے پھول گلدستہ بنایا ہے تو بہت سے پھولوں سے بنتا ہے. ایک پھول سے گلدستہ نہیں بنتا, ایک پھول سے ہار نہیں بنتا. ایسا ایک عمل سے دین نہیں قائم ہوگا. دین عمل کے مجموعے کا نام ہے. کچھ عمل وہ ہے جو ہمارے دلوں سے تعلق رکھتے ہیں, کسے ہمارے دلوں سے تعلق رکھتے ہیں, کہ اللہ کے ذات کے ساتھ یقین, کہ اللہ ایک ہے, وہی معبود ہے, وہی عبادت کے لائق ہے, وہی نفع نقصان کا, زندگی کا, موت کا, حاصل کا, وہی مالک, آسمان زمین میں اس کے علاوہ کوئی استعمال کرنے والا, تصرف کرنے والا نہیں ہے. وہ اکیلا ہے اپنے فیصلے میں, اپنی ہر بات میں. تو جب وہ اکیلا ہے تو ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے اطاعت کا ہونا چاہیے. کس کا؟ اطاعت کا تقاضا ہے کہ اللہ کو اللہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اطاعت کے ساتھ زندگی گزارو. اطاعت کرنے کے طریقے, جو اطاعت کرنے کے طریقے نبی سے لو. اللہ تعالیٰ نبیوں کو لوگوں کی زندگی میں اطاعت قائم کرانے کے لیے بھیجتے ہیں کہ لوگ اللہ کی اطاعت کے ساتھ اپنے اسباب میں زندگی گزارے. یہ ترتیب ہے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ, کہ جب کبھی ہم نے کوئی رسول بھیجا ہے دنیا میں تو اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمانے سے اللہ کے بندوں میں اطاعت والی زندگی بتاوے. یہ اطاعت کی زندگی ہے, یہ گناہ کی زندگی ہے. گناہ میں اور اطاعت میں فرق کرے. اس لیے نبی کی اطاعت سے اور نبی کی تابعداری سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا ہوتا ہے. اگر یہ بات نہیں ہے تو اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں ہوگا. رسول پر ایمان لانا ہے, رسول کو سچا ماننا ہے, پھر رسول کے طریقوں کی پیروی کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ رسول کے طریقوں کی پیروی کرنی ہے. رسول کے طریقوں کی پیروی ہوگی تو خواہش میں سے نکلے گا. اگر رسول کے طریقوں کی پیروی نہیں ہے تو اپنی خواہش میں, پھر رواج ہے, جو مرضی ہے وہ ہے. جی ہاں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اس لیے ہیں کہ ان کو غلط طریقوں سے نکالے. یہ تو خرید الناس من الظلمات الى النور, کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو اندھیروں میں سے اجالے میں لاؤ, گمراہی کے اندھیروں میں سے ہدایت کے نور پر لاؤ. یہ آپ کے ذمہ تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں لوگوں کو دعوت دی. کیا دیا؟ لوگوں کو دعوت دی. جو چیز بھی اوپر سے آئی اس کی دعوت دی, جو چیز اوپر سے آئی اس کی دعوت دی. ایمان کی بات آئی تو ایمان کی دعوت دی. اے لوگوں, لا الہ الا اللہ کہو, کامیاب ہو جاؤ. کیوں کہ آپ کو ایمان دیا تھا اللہ تعالیٰ نے, توحید کا علم دیا تھا, تو توحید کا علم دیا تو توحید کی دعوت دی, بولو لا الہ الا اللہ تب لو لا الہ الا اللہ علمان و کامیاب ہو جاؤ. تو جو جو بھی اوپر سے آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت دی ہے. بس دعوت دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کام کی رغبت پیدا کرائی. کیا پیدا کرائی؟ ہاں, دعوت کی یہ غرض ہوتی ہے کہ دعوت دو تاکہ اس کام کی رغبت پیدا ہو جائے, ورنہ وہ کام بھاری لگے گا. اس کی رغبت پیدا کرائی, اور رغبت نہیں پیدا کرائی, یہ جس کام کی دعوت دی اس کام کا نفع, اس کے نہ ہونے کا نقصان, یہ سمجھایا. نماز کی دعوت دی تو نماز کا نفع سمجھایا, نماز چھوڑنے کا نقصان سمجھایا, نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا. اس طرح کام چلا ہے, اس طرح کام چلا ہے کہ دعوت کہ دعوت اس لیے دی جاتی ہے تاکہ لوگوں میں اس کی طلب آوے. یہی غرض ہے. مولانا الیاس صاحب کو اسی کا صدمہ تھا کہ امت کے اندر سے روز بروز دین کی طلب گھٹ رہی ہے, جیسے دنیا کی طلب بڑھ رہی ہے. جی ہاں, ایسے ہی روز بروز لوگوں کے دلوں میں سے دین کی طلب گھٹ رہی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ طلب پہاڑوں کے برابر بھی ہوگی لیکن کیونکہ روزانہ گھٹنا ہی گھٹنا ہے تو ایک دن آئے گا کہ کچھ نہیں ہوگا, طلب ہی نہیں رہی. یہ دعوت کے ذریعے سے دلوں میں دین کی طلب پیدا کرائی ہے کہ یہ دین ہے, اس کا یہ نفع ہے, اس کا یہ نقصان ہے, اس پر عمل کرنے سے یہ حالات آئیں گے, اس کے چھوڑنے سے یہ حالات آئیں گے. وہ یہ باتیں پکی پکی ہے, کوئی خیالی نہیں ہے کہ اپنے خیال سے بات کر رہا ہے کہ نبی اپنے خیال سے بات نہیں کرتا. نبی وہ بات کرتا ہے جس کی اس کو ہدایت ہے کہ لوگوں سے یہ کہو, لوگوں کو یہ بتاؤ. تو جو اوپر سے بات آئی ہے اللہ کی طرف سے وہ بتاتے. تو دعوت دراصل دلوں میں دین کی طلب پیدا کرانے کے لیے ہے. اگر دعوت صحیح نہج پر چلی تو لوگوں کی دلوں میں کیا آئے گا؟ اپنے دین کی طلب آئے گی, رغبت پیدا ہوگی. کیوں؟ وہ اس کے فائدے بتاتے ہیں, اس کی فضیلتیں بتاتے ہیں, اس کی برکتیں بتاتے ہیں کہ بھئی یہ برکت ہوگی, یہ فائدہ ہوگا, یہ فضیلت ہوگی. دعوت میں فضائل استعمال کیے جاتے ہیں. کیا استعمال کیے جاتے ہیں؟ فضائل, کہ تمہیں یہ فائدہ ہوگا, یہ فائدہ ہوگا, یہ حالات آئیں گے, نہیں مانو گے تو یہ حالات آئیں گے. تو فائدے بتانا, فضائل بتانا, حالات سے ڈرانا کہ نہیں ہوا تو ایسے حالات آئیں گے, تو اس سے کیا ہوگا کہ خوف پیدا ہوگا اور رغبت بھی پیدا ہوگی دلوں میں. یہی طریقہ ہے کہ یا تو آدمی کی طرف کے لیے اس کے اندر خوف پیدا ہو گیا تو وہ ڈر کی وجہ سے ترقی کرے گا. من خوف ادلج, کیونکہ وہ ڈرا وہ جلدی چلا, فائدہ ہے, بس نکل جائے گی, گاڑی چھوٹ جائے گی, ڈاکٹر چلا جائے گا, وغیرہ چیزیں. ڈر ہوتا ہے تو جلدی کرتا ہے تاکہ خوف کے چیز میں مبتلا نہ ہو جائے. تو نبیوں کے اسلوب میں یہ ہے کہ وہ خوف دلانے والی باتیں کرتے ہیں. کس کی؟ خوف دلانے والی بات. اور پھر یہ باتیں تو خوف دلانے کی ہیں, اس خوف سے بچنے کا کیا راستہ ہے تاکہ اس خوف سے بچ جانے؟ اس لیے دوسرے نمبر میں بشارت سناتے. کیا سناتے ہیں؟ بشارت سناتے. آپ پڑھیں گے فضائل کو تو یہ طریقہ ملے گا, لیکن لوگ پڑھتے نہیں ہیں, سن لیتے ہیں. تو سنا ہوا کہاں محفوظ رہتا ہے؟ مثال کے طور پر یوں فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ کوئی منظر بھیانک نہیں دیکھا. سب سے زیادہ بھیانک جگہ وہ کیا ہے؟ فرمایا قبر. تو قبر کے بھیانک ہونے کی خبر ہوا. ماں رائے کمان جنرل پر الا القبر ابزع منه. میں نے کوئی جگہ قبر سے زیادہ گھبراہٹ والی اور بھیانک نہیں. یہ بات خوف کی ہے. کیوں؟ کہ ہر آدمی کی قبر ہونے والی ہے. پہلی منزل اس کی آخرت کی پہلی منزل اس کی قبر ہے. جی ہاں. تو قبر کے بھیانک ہونے کا خوف دلایا. پھر بھیانک سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ اس کا بچنے کا کیا راستہ ہے؟ تو فرمایا کہ ذکر سے بول کر قبر کی بھیانک حالت سے بچانے والا کوئی عمل نہیں. یہ علاج ہو گیا تاکہ مایوسی نہ آئے, گھبراہٹ نہ آئے, بلکہ ایک طرف یہ خطرہ بھی ہے اور دوسرا یہ فائدہ بھی ہے. یہ چیزیں جتنی عام ہوگی زندگیوں میں اتنی آخرت کی اور دین کی طلب پیدا ہوگی. جی ہاں. اس لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے. یہ دعوت اس لیے ہے کہ دلوں میں دین کی آخرت کی طلب پیدا ہو جائے. جو غفلت دلوں کے اندر آخرت کے بارے میں ہے وہ نکل جائے. اس کے لیے یہ طریقہ ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی میں آپ دیکھیں گے تو اس کا ہر لوگ ان کو دھیان دیتا تھا. ان باتوں کا استحضار یعنی ہر لوگ اس کا دھیان دیتا تھا. وہ اس کے ایک دوسرے کو سناتے بھی تھے. ہماری طرح سے سن کر کے نمبر پر نہیں رکھ دیتے تھے کتاب. تو بلکہ ان کے تعلیم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تھے. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے تھے اور فرماتے تھے جو فرمانا ہوتا تھا اور ہم سب بیٹھے ہوئے وہ باتیں برابر سن رہے. پھر کوئی حاجت آپ کو پیش آئی, کوئی کام آیا تو آپ اٹھ کر کے تشریف دیں گے اور ہم بیٹھے ہیں اپنی جگہ. وہ جتنی باتیں سامنے آئی تھی ایک ایک کو دوہراتے ہیں. تو اگر ہم 60 آدمی ہوتے تو ہر حدیث 60 مرتبہ آتی. یہ تعلیم کا طریقہ تھا. بھائی کیا حدیث آئی تو اس نے بھی سنائی, اس نے بھی سنائی, اس نے بھی سنائی. یہ سبق یاد کرنے کی بات ہے. یہ طالب علم سبق یاد کرتا ہے کتاب کو سامنے رکھ کر, یا کتاب نہیں ہے تو کہا کہ اس حدیث کو ہمارے مذاکرے میں لائی جائے. تو بعض مرتبہ ایک ایک حدیث ہماری مجلس میں ہم پر 60 مرتبہ گزرتی. جب فارغ ہو جاتے تھے اپنی مجلسوں سے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ حدیثیں ہمارے دلوں میں اگ گئی ہیں. یہ کوئی چیز زمین میں پانی ڈالا تو اگ گئی, یعنی وہ باقی رہ گیا. تعلیم, یہ تعلیم کا طریقہ کہ آپ کی مجلس میں بیٹھ کر سنا, پھر سننے کے بعد اس کو یاد کیا تاکہ وہ محفوظ ہو جائے. پھر اس کی دعوت دیتے, دعوت دیتے اپنوں کو بھی, غیروں کو بھی. ہاں, اس کی دعوت دیتے. کیوں؟ کہ دعوت کے اندر انسانیت کی ہمدردی ہے. کیا ہے؟ انسانیت کی ہمدردی ہے. اس سے بڑھ کر کوئی ہمدردی نہیں ہے کہ کسی کو غلط راستے سے نکال کر صحیح راستے پر لاؤ, باطل سے ہاتھ پر لاؤ, غلط سے صحیح پر لاؤ. اس سے بڑھ کر کوئی ہمدردی نہیں ہے. ایک ہمدردی رواج ہے کہ بھوکا ہے کہ اس کو کھانا کھلا دو, ننگا ہے کپڑا پہنا دو, جی ہاں, ضرورت مند ہے ضرورت پوری کر لو, یہ بھی ہمدردی ہے. مگر یہ ہمدردی موت سے پہلے پہلے کی ہے. یہ ہمدردی کیسی ہے؟ جس کا تعلق موت سے پہلے پہلے رہتا ہے. صاحب یہ کہتے ہیں یہ روح وہ ہمدردی ہے کہ اس کا تعلق موت سے پہلے پہلے کہ اپنے کھلا دیا, اپنے پہنا دیا, پلا دیا, تو یہ ہمدردی موت سے پہلے دینے کی ہے. ایک ہمدردی وہ ہے کہ جو اس کو موت کے بعد کام آئے. وہ کیا ہے کہ وہ اس کو دیندار بنانا. کیا بنانا؟ اس کو دیندار بناؤ. تو اس کی دینداری اس کو دنیا میں برکتیں دلائے گی, موت کے بعد بدلہ دلائے گی. دینداری کی اثر ہے کہ دینداری دنیا میں برکتیں ڈالے گی, دین کی برکتیں آتی ہیں. اور موت کے بعد, یا موت کے بعد اس کے بدلے دیے جائیں گے. لیکن ہمدردی اصل ہے. اور میں لوگوں کو یہ تو ہمدردی کوئی زیادہ بھوکا ہے پیاسا ہے تو ان کی نظر صرف ہم موت سے پہلے پہلے کیے جائے. موت کے بعد کی بات نہیں, نبی کے سامنے موت کے بعد کی زندگی ہوتی ہے. یہ اس کی اصل زندگی تو اس کو موت کے بعد ملے گی. وہ سمجھ جائے تو پھر اس کے لیے ہمیشہ کی یہ کامیابی ہے. اس کا ایک ہی علاج ہے کہ وہ اس کی زندگی میں دین آئے. اور دوسرا راستہ نہیں ہے. جی ہاں, یہ زندگی میں دین آئے. اس لیے میرے بھائیوں, اپنی اپنی زندگیوں میں دین لانا یہ تو ہر آدمی کی اپنی انفرادی طور پر اس کی ذمہ داری ہے کہ میری زندگی میں دین آئے. یعنی ایسا ایمان بنے کہ جو اللہ کے فرضوں پر کھڑا چلے, اللہ کے حرام سے بچائے, اللہ کے دین کے تقاضوں پر چلے. جب یہ دین کا تقاضا ہے, جیسے دکان والا دکان پر مال بھی لگاتا ہے, رقم بھی لگاتا ہے, اور دکان کا تقاضا ہو تو جاپان بھی جاتا ہے. نہیں جاتا؟ جاپان کیوں گئے تھے؟ تجارت سے تقاضا تھا. جاتے کاروبار کے لیے گئے تھے, کاروبار کا تقاضا تھا, اس لیے چین جانا پڑا, چین گئے. تو دین یہ کہتا ہے کہ جس طرح دنیا کے تقاضوں کے لیے جاتے ہو, دین کے تقاضوں کے لیے جاؤ. کیوں کہ دین بھی اپنے اندر تقاضا رکھتا ہے, اور جان مال کا اصل استعمال تو دین ہے. جان مال کا اصل استعمال وہ تو دین ہے. اللہ تعالیٰ نے جان مال کی طاقت دین بچانے کے لیے دی ہے کہ دین اپنی زندگیوں میں بھی بچاؤ اور دین دنیا میں بھی لاؤ. کہ تمہاری محنت سے ماحول بنے گا, راستہ بنے گا, پھر لوگ چلیں گے. جیسے راستے بنتے ہیں, سڑکیں بنتے ہیں, روڈ بنتے ہیں, پھر کاروبار بڑھ جاتے ہیں, سہولتیں ہو جاتی ہیں آنے کی, جانے کی, کمانے کی. پھر راستہ بنا ہوا ہے. ایسے جب دین کے لیے کام ہوں گے, دین کے لیے محنت ہوگی, تو کیا ہوگا کہ دین پر چلنے چلانے کے راستے ہو جائیں گے. کسی زمانے میں دین کی جب محنت نہیں تھی تو جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے وہ نماز نہیں پڑھتے. نماز کے سفر گاڑی میں, نماز کے سفر جہاز میں, راستہ نہیں ہے نماز پڑھنے کا. پھر محنت ہوئی تو, کہ محنت ہوئی تو ہر جگہ نماز پڑھنے کے راستے کھل گئے. محنت کا ایک اثر یہ ہے کہ اسے دنیا میں دین کو جگہ ملتی ہے. لوگوں نے اپنی دنیا کے حص میں دین کی جگہوں پر قبضہ کر لیا ہے, دین کی جگہوں پر قبضہ کر لیا ہے. اس لیے دین کی جگہ نہیں ہے. پھر کہاں نماز پڑھنے جگہ نہیں ہے. اور نماز پڑھو تو, نماز پڑھو اور نماز کی محنت کرو تو جگہ مل جائے گی. چنانچہ جب مسلمانوں نے یہ محنت کا رواج ہوا تو دنیا کے ایئرپورٹ پر نماز پڑھنے کی جگہ بنائیے. میں مسجد کر کے نہیں لکھا, مگر انگریزی میں لکھا عبادت کی جگہ. کوئی بھی عبادت کرے, کوئی بھی نہیں کرتا, ہم کرتے ہیں. کون کام کرتی ہے تو ہم کرتے ہیں. تو ہم جگہ ہو گئی. دین جو مٹے گا وہ مسلمانوں کی کوتاہی کی وجہ سے مٹے گا. لوگ نہیں مٹاتے دین کو, لوگ دین کو نہیں مٹاتے. ان کو اپنی چیز کی پرواہ نہیں ہے, اس لیے ان کی جیت ٹھوکروں میں آئی ہے. اگر یہ پرواہ کریں تو پھر لوگ ان کو اس کا حق دیں گے. اس کو تمکین کہتے ہیں. تمکین کہ دین کی جگہ بناؤ. کیا بناؤ؟ دین کی جگہ بناؤ. دینی جگہوں پر غلط قبضے ہو گئے ہیں، جب جن کے لیے جگہ نہیں ہے، جن کے لیے وقت نہیں ہے، جن کے لیے مال نہیں ہے، تو یہ غلط قبضے ہو گئے ہیں. مولانا الیاس صاحب سمجھاتے تھے کہ یہ غلط قبضے ہو گئے ہیں، یہ جن کے لیے مال نہیں ہے، مکان بنانے کے مال ہے، بلڈنگ بنائیں گے، بلڈنگ بنائیں گے اونچی سے اونچی، شادی کریں گے اونچی سے اونچی، کھانا اونچے سے اونچا، کپڑا اونچے سے اونچا، سواریاں اونچی سے اونچی، اس کے لیے مال ہے. یہ پانچ چیزیں ہیں جس میں مسلمانوں کا اسراف ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، ان کے کھانے، ان کے کپڑے، ان کے شادیاں، ان کی گاڑیاں اور ان کی شادیاں، یہ پانچ چیزیں ہیں ہمارے اندر، اس میں اسراف ہے. کیا ہے؟ دعوت صحیح رسول پر ڈلے گی تو زندگی اسراف سے نکل جائے گی، سستا آدمی پر آئے گی. ہاں، یہ اس کا فائدہ ہے. خالی خوروج نہیں ہے کہ بھائی چار مہینے نکل گئے واپس آ گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ چار مہینوں کا اثر پڑے گا. کیا پڑے گا؟ وہ کیا ہے کہ زندگی میں سادگی آئے گی، زندگی میں سنتیں آئے گی. سادگی سنت سے قریب ہے اور فیشن گمراہی سے قریب ہے. فیشن کا گمراہی سے تعلق ہے اور سادگی کا سنت سے تعلق ہے. ہاں، یہ بات ہے، اس کو سمجھنا ہے. اس لیے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تبلیغ کو خالی نکلنا نہ سمجھیں، بلکہ یہ تو وہ محنت ہے بارش کے پانی کے تلاش ہے کہ زندگی کے ہر شعبے پر اس کی روشنی پڑے گی، کہ مکان ایسے بنیں گے، کھانے ایسے بنیں گے، کپڑے ایسے بنیں گے، جیسا دین کہے گا. صحابہ کرام نے اس کی رعایت کی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں پکا اونچا مکان بنانے کی ممانعت تھی، کیونکہ پکا اونچا مکان نہیں بنائے گا. کیوں؟ کہ نئے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے تو وہ کیا دیکھیں گے؟ یہ دیکھیں گے کہ ان کے مکانات ایسے ہیں، ان کے مکانات ایسے ہیں، ان کے کھانے ایسے ہیں. اس نے کہا کہ تم اپنا معاشرہ، اپنا ماحول مت بدلو، اپنا معاشرہ اپنے ماحول پر رہو، تاکہ لوگ آئیں گے تو اس ماحول سے فائدہ اٹھائیں گے کہ یہ اسلامی ماحول ہے. کہ ہماری معاشرت، ہماری رہن سہن، اس میں کیا ہے؟ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ ہماری معاشرت میں سادگی ہے. کیا ہے؟ اور حیا اور شرم ہے. یہ ہماری معاشرت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت، یعنی زندگی گزارنے کے لیے. تو آپ کی زندگی میں ایک تو حیا اور شرم ہے اور دوسرا کیا ہے؟ سادگی ہے. غیروں کے ماحول میں کیا ہے؟ کہ غیروں کے ماحول میں بے حیائی اور اسراف ہے. یہ غیروں کے ماحول میں کہ ان کے یہاں بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ کہ مالیات میں اسراف ہے. تو مال بری چیز نہیں ہے، مال کا استعمال وہ برائی پیدا کرتا ہے. مال تو اچھی چیز ہے، حدیثوں میں کہ مال کیا ہے؟ فرمایا مال تو زندگی کے گزارے کا بہترین سہارا ہے. یہ حدیثوں میں کہ مال زندگی کا بہترین سہارا ہے. کہ آدمی کا ایمان ہوگا تو اپنی ضرورت پوری ہو جائے گی، کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کسی کی مدد کرے گا. نعم المعونة حدیث شریف ہے کہ مال بہترین سہارا ہے، بند پیدا کیا ہے. اب یہ کہنا ہے کہ مال کو کیوں پیدا کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، مال کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. اس کے لیے حقوق ادا کرنے کے لیے، تاکہ حقوق ادا ہو جائیں، حاجتیں پوری ہو جائیں، اس کے لیے مال پیدا ہوا ہے. ایسے حدتیں پوری کرو، ایسے حقوق ادا کرو، تو پھر یہ مال ایمان بہترین سہارا ہے. ایسے حقوق ادا ہو گئے، ایسے حاجتیں پوری ہو گئی، یہ مال کا استعمال ہے. اس لیے دین جاننا ضروری ہے، کیونکہ دین حقوق کی تعلیم دے گا. دین کس کی تعلیم دے گا؟ حقوق کی، فیشن کی نہیں، اسراف کی نہیں، اسراف کی نہیں، بلکہ حقوق کی تعلیم دے گا، سادگی کی تعلیم دے گا. دعوت میں یہ بھی ملحوظ ہے کہ اپنی زندگی کو فیشن میں سے، زینت میں سے نکال کر سادگی پر لاؤ. جب زندگی سادگی پر آئے گی تو سنتوں پر چلنا آسان ہو جائے گا اور زندگی کا معیار اونچا ہو گیا. غیروں کو دیکھ کر تو ان کو سنت پر آنا مشکل ہو جائے گا. دعوت کے ذریعے سے ایک ماحول بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ ایک ماحول. ماحول کا مطلب یہ ہے کہ سارے لوگ ایک بات چاہنے والے ہیں، یہ ماحول کا مطلب ہوتا ہے. ہم یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ایک ہی بات چاہتے ہیں. یہ ماحول بن گیا، یہ جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی دوسری بات نہیں چاہتا کہ ایک دن ہو جائے، ایک دن کے کام ہو جائے. سب اس کو ماحول کہتے ہیں کہ سارے لوگ، لوگوں کی چاہت ایک ہو جائے تو پھر دین کا کام آسان ہو جائے گا. ماحول، اس ماحول میں رہنے والے سب کی ایک ہی طلب ہے، سب کی ایک ہی فکر ہے. اس لیے ان چیزوں کا مذاکرہ ضروری ہے. یہ مال کا کیا حق ہے؟ کہ مال کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا. سب سے پہلے اللہ کا حق ہے. کیا ہے؟ اللہ کا حق. مالی عبادت نے مسلمانوں کو فرض کی ہے. زکات، فطرہ، قربانی، حج، کفارہ، فدیہ، یہ مالی عبادتیں ہیں. یہ مالی عبادتیں ہیں شریعت میں، کہ مال کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اسے مالی جو حقوق ہے اللہ تعالیٰ کے وہ ادا کرو. اس میں گنہگار نہ رہ جاؤ، ورنہ گنہگار رہ جاؤ گے. اس کو حقوق کے لیے پیدا کیا ہے، اور حقوق میں انصاف بھی ہے، احسان بھی ہے. حقوق میں انصاف بھی ہے اور احسان بھی ہے. انصاف کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے نام پسند کرو. یہ انصاف کی بات ہے، یہ انصاف کی بات ہے کہ بغیر انصاف کے ہاں پتا نہیں ہوتا. بغیر انصاف کے حق ادا نہیں ہوتا. اس لیے انصاف کرنا ہر وقت فرض ہے. انصاف سے رہنا ہر وقت فرض ہے. نبی کو بھی حکم ہے کہ انصاف سے رہو. امید پر لیا دلا بے نہ تم، مجھے حکم ہے کہ تمہارے درمیان میں انصاف سے رہوں. جسے حسن مال تقسیم کر دیتا ہوں، انصاف بھی تقسیم کر دیتا ہوں کہ حقدار کو حق پہنچا دے. تو مال کو اللہ تعالیٰ نے حقوق کے لیے پیدا کیا ہے. اپنے حقوق بھی ہیں، بندوں کے حقوق بھی ہیں، واجب حقوق بھی ہیں، غیر واجب حقوق بھی ہیں. اس لیے اس کا علم ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. علم و ذکر اسی وجہ سے ہے تبلیغ میں. علم و ذکر اس کا یہ مطلب ہے کہ جو حال تمہارے پر آیا ہے اس حال کا علم سیکھو. مثلاً اللہ نے مجھے مالدار کیا ہے، تو مالداری میں کیا حقوق ہے اس کو سیکھ لو. یہ مطلب ہے علم و ذکر کا. کوئی بیمار ہو گیا تو بیماری میں کیا طریقہ ہے عبادت کرنے کا وہ جان لو، تاکہ بیماری میں وہ حق ادا ہو جائے. کیونکہ حالات بدلتے رہتے ہیں انسانی زندگی میں. جب حالات بدلتے ہیں تو طریقے بھی بدلتے ہیں. حالات بدلتے ہیں تو طریقے بدلتے ہیں. کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑے گا تو نماز چھوڑ دے گا تو کیا کرے گا؟ کچھ اچھی میں کیا کروں کہ بیٹھ کے پڑھ جاؤں. بیٹھ کے نہیں پڑھا جاتا تو اشارے سے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، لیٹ کر پڑھ لو، لیٹ کر پڑھ لو، لیٹ کے اشارہ پڑھو. طریقے بہت ہیں، طریقے بہت ہیں آسانی کے لیے, کیونکہ حالات بہت ہیں, حالات بہت ہیں تو طریقے بھی بہت ہیں آسانی کے لیے کیا ہے. اگر ایک ہی طریقے پر نماز پڑھنے کا حکم ہوتا تو بہت مشکل ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے طریقے دیے ہیں, ان طریقوں کے جاننے کا نام علم ہے. جب وہ طریقے نہیں جانیں گے تو دین دشوار ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ دین مشکل ہو جائے گا. میں کیا کروں اب بھائی؟ تم پوچھو جاننے والوں سے تو پوچھنے کی وجہ سے جاننے والے تم کو بتا دیں گے. جیسے مسافر ہے اور اس کے معاملے نہیں پوچھتا, پوچھ پائے تو وہ شہر والوں سے نہیں پوچھتا کہ بھائی پوسٹ آفس کہاں ہے, تو اس کو پوسٹ آفس بتانے والے ملیں گے کہ بھائی یہ پوسٹ آفس ہے, ادھر سے چلے جاتا ہے, اس بس میں بیٹھ جاؤ, یہ پوسٹ آفس نکال دے گی. ایسے بتاتے ہیں قاعدہ ہے دنیا میں, دین میں بھی ہے کہ تم نہیں جانتے ہو تو لیکن ہم تو جانتے, یہ جاننے والوں سے پوچھا کرو, یہ حکم ہے دینداری دینداری قائم کرنے کے لیے. بس الو اہل ذکر ان کو تم لا تعلق ہو, جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو اگر تم نہیں جانتے ہو تو. ایسے کیا ہوگا کہ جہالت دور ہو جائے گی. کیا ہوگا کہ جہالت دور ہو جائے گی. اگر نہیں پوچھے گا تو جاہل رہے گا, آگے ہو گیا ہے. دنیا کے کام پوچھتے ہیں, دنیا کے کام 32 مرتبہ پوچھیں گے, دین کی باتیں نہیں پوچھی جاتی. اس لیے بے دینی غالب آ رہی ہے, بے دینی غالب آ رہی ہے کہ نہیں دین پوچھو. ان کا ذکر کہیے مطلب ہے دین پوچھو, دین معلوم کرو, دین کے طریقے معلوم کرو, اور جو معلوم کرنے کے لیے آئے اس کو بتاؤ. جو معلوم کرنے کے لیے آئے اس کو بتاؤ, اس کا نام تبلیغ ہے. اسی سے بے دینی دور ہوتی ہے. کیا دور ہوتی ہے؟ بے دینی دور ہوتی ہے. اس محنت کی یہی غرض ہے, اس محنت کے یہی مطلب ہے. بے دینی کی جو جو باتیں پیدا ہوئی ہیں اللہ کے راستے میں نکل کر یکسو ہو کر اس محنت کرنے سے ایک کو اپنی بے دینی کا احساس ہوگا. ہاں آدمی کو اندھیرے میں رہنے سے اجالے کا احساس نہیں ہوتا, لیکن جب اجالے میں جائے گا تو میں نے کہا ہاں یہ اندھیرا تھا. ایسے ہی بے دینی سے نکل کر دینی مانگنا جاؤ گے تو اپنی بے دینی کا احساس ہوگا. ہم بے دین تھے, ہمارے اندر یہ حالت تھی. صحابہ یہ کہتے ہیں جب ان کے پاس دین آیا تو لوگوں کو دعوت دیتے ہوتے ہیں کہ ہم تو جاہل تھے, مردہ کھاتے تھے, لڑکیوں کو دفن کرتے تھے, اپنی برائیاں بتا رہے, اپنی برائیاں بتا رہے. تو برائیاں کھلی, بھلائیاں آئی, تو بھلائیاں آئی تو برائیاں کھلی. اگر یہ نہ ہوتی تو اسی میں مست رہتے, لڑکیوں کو دفن کرتے تھے, فخر کرتے تھے, جیسے منہ کا مال کھاتے تھے. اور جب دین آیا تو اب ڈرنے لگے. اس لیے خروج ایک زندگی میں سے نکلنا اور دوسری زندگی کے طریقوں پر آنا, یہ خروج, اس کو کہتے ہیں خروج من الہوا الى الہدى. کہ نکلنا کس میں سے؟ کہ خواہشوں میں سے, کہ خواہشوں کے ماحول میں سے نکلو اور ہدایت والے ماحول میں زندگی گزارو, اور خود بھی کرو اور اپنے اندر مضبوطی پیدا کرنے کے لیے دوسروں پر محنت کرو. تاجر اپنا سودا اپنے نفع کے لیے لاتا ہے, لیکن اپنے گاہکوں کو رغبت دلاتا ہے, اپنے خریداروں کو اس کے ایڈورٹائز کرتے ہیں, اس لیے لوگوں میں رغبت پیدا کرتے ہیں کہ ہماری یہ چیز ایسی ہے, ہماری کمپنی نے یہ بنا لیے, یہ بنائے, لوگوں میں رغبت پیدا. www.attableague.com the revival of iman. ہمارے یہاں دعوت ہے کہ خیر خواہی کے ساتھ کامیابی کے راستے کی دعوت ہے, کوئی ہماری مطلب نہیں ہے. کیونکہ وہ تجارت میں تو جو دعوت ہے اس کا بھی مطلب ہے, ہمارے یہاں کوئی مطلب نہیں. ہم تو دوسروں کی خیر خواہی پر معمور ہیں کہ دوسروں کا بھلا چاہو, دوسروں کا اللہ چاہو کہ دینداری کسی کا نام ہے تو حدیث میں کہ دینداری خیر خائی کرنے کا نام ہے, دوسروں کی بھلائی چاہنے کا نام دینداری ہے. اگر دوسروں کی بھلائی چاہنا نہیں آیا تو وہ دینداری ناقص ہے. ہر نبی اپنی امت کی خیر خائی جاتا ہے کہ کوئی دوزخ میں نہ جائے. ہاں یہ سزا ہوتا ہے کہ کوئی دوزخ میں نہ جائے, سب جنت میں جا رہے ہیں. ان کے ہوٹل گمبھیر لیتے ہیں, گمبھیر لیتے ہیں. تو میں نے زیادہ کر کے کہ اللہ تعالیٰ بنے بنا کے آپ اپنے آپ کو ہلاک کرو کہ ان کے نمازنے کی وجہ سے. لیکن آپ کے اندر یہ کہ مجھے اللہ نے اسلام کے لیے بھیجا ہے کہ میں ان کو دولت کے راستے سے نکال کر جنت کے راستے لگا. ہمدردی امت کے ساتھ یہ دعوت ہے کہ ہم امت کے ساتھ ہمدردی کرنے والے بنے. کوئی بھی ہو, کالا ہو, گورا ہو, کسی ملک کا ہو, لیکن وہ مسلمان ہے. کیا ہے وہ مسلمان ہے کہ اس کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے کہ اس کو اس کے راستے پر لانا. اس میں کوئی تعصب نہیں ہے, یہ کالا ہے یہ گورا کے نہیں ہے. یہ وہ سب اللہ کے بندے ہیں اور سب کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اللہ کے دین پر زندگی گزارنا, آخر میں کامیاب ہو جانا. دین ہمدردی کرنے کا نام ہے. تو ہمدردی کس بات کی ہے؟ کہ دنیا سے آخرت کی طرف متوجہ کرنا, دنیا سے آخرت کی طرف متوجہ کرنا, آخرت کی ذمہ داریوں کو سکھانا, یہ سب سے بڑی ہمدردی ہے. یہ سب سے بڑی ہمدردی ہے کہ اس کو دنیا سے آخرت کی طرف متوجہ کیا, آخرت کی ذمہ داریاں بتائی. تو دعوت میں یہ ہوتی ہے, اور اس کا طریقہ یہ کہ اخلاق کے ساتھ, اکرام کے ساتھ, صبر کے ساتھ یہ کام کرے گا. اس کا طریقہ کہ اخلاق کے ساتھ کہ اپنی جان مال دوسروں کے لیے لگاؤں, اپنی جان مال سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں, اپنی جان مال اپنے دین کے لگاؤں, کسی سے نہ مانگے. صحابہ کہتے تھے ہم نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے, کام کریں گے اپنے مال سے, اپنے جان سے, اپنے طاقت سے, وہ لوگوں سے یہ لوگوں سے نہیں مانگیں گے. ہمارے یہاں مانگ کر کرنا نہیں ہے, مانگنا نہیں ہے, یہ لگانا ہے. ہم لوگ مجھے کہتے ہیں لگاؤ لگاؤ, ہم نہیں کہتے لاؤ لاؤ, کہتے ہیں لاؤ, کہ ہم لاؤ نہیں کہتے کہ لاؤ, کہ نہیں آپ لگاؤ, آپ کے پیسے ہیں, آپ کی جان ہے, آپ کا وقت ہے, آپ لگاؤ اور اپنی ذمہ داری سیکھو, اپنی ذمہ داری پوری کرو. اس کو اخلاص کہتے ہیں. یہ دعوت اخلاص پر ہے, ہماری کوئی غلط نہیں ہے, اس میں سب کا نفع ہے. چنانچہ دنیا کی قوموں نے اس کی تحقیق کی ہے کہ ہے کیا دھیان. لوگوں نے تبلیغ پر پی ایچ ڈی کی ہے. میں نے ان کے مقالے پڑھے, وہاں تک کا نظام الدین میں تو سب چیزیں آتی تھیں. تو کسی نے پی ایچ ڈی کی ہے تو وہ اپنا مقالہ دیتا تھا کہ میں نے تبلیغ پر پی ایچ ڈی کی ہے, یہ اس کا مقالہ ہے. تو لوگوں نے تبلیغ پر پی ایچ ڈی کی ہے کیا, یہ اتنی بڑی مخلوق ایک ہی کام کرتی ہے, کوئی پوسل نہیں توڑتا ہے, ہمارا کام ہے. کوئی وسیل نہیں توڑتا, چھ نمبروں کی بات کرے گا, کوئی پیسے نہیں مانگے گا. تو پیسے مانگے تو لوگ کہیں گے تبلیغ کر رہے ہیں. ایک دوسرا دوسری لائن کا یہ پیسے مانگ رہا ہے. جی ہاں امتیاز ہے, یہ ہمارے دہلی میں جیل ہے بہت بڑا, تہار جیل بہت بڑا جیل. تو پہلے ساتھی اس میں جاتے تھے, وہ لوگ پرمیشن دیتے تھے کہ یہاں آؤ اور قیدیوں کو سمجھاؤ. ہر مذہب والے کو کہتے تھے کہ تم اپنے مذہب کے گنہگاروں کو پاپیوں کو سمجھاؤ تاکہ وہ پاپ چھوڑ دے, یہ پاپ کی وجہ سے یہاں آئے. ہم لوگوں سے بھی کہتے تو ہمارے ساتھی وہاں جاتے تھے اور دعوت کی بات, اخلاق کی بات, انسانیت کی بات کرتے تھے. وہ لوگ سنتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ قیدیوں میں احتیاط آتی تھی, نمازی بن جاتے تھے, تلاوت کرنے بن جاتے تھے, رمضان آئے تو روزے رکھتے تھے, افطاری کرتے تھے, سحری کرتے تھے, تلاوی پڑھتے تھے. اور رمضان میں سکون ہوتا ہے تو وہ جیلدار ایک دن کہنے لگا کہ سارا سال رمضان رکھو, یہ رمضان میں لڑتے نہیں ہے, رمضان نہیں ہوتا تو یہ لڑتے نہیں, رمضان میں سکون ہوتا ہے. میں نے کہا یہ بات تو ہمارے نبی نے فرمائی ہے لیکن میری امت کو پتا چلے کہ رمضان کیا ہے تو امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہو. یہ نبی کی حق بات ہے تو اس کی زبان کا ویلا نکلوائی. ہماری بات تو حق ہے, اس نے نہیں فرمایا کہ میری امت کو پتا چلے کہ رمضان کیا ہے تو امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان دو ایک قدر ہو. کہ سارا رمضان کو بہت سکون دیتا ہے تو دینی کاموں کی دینی اعمال کے اثرات ہوتے ہیں. اللہ نے اس میں اثرات رکھے ہیں. جب یہ محنت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کیے جاتے ہیں تو یہ سب پر اثر آتا ہے, فضا بدل جاتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں اس کام کو بہت سمجھ سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہے. خالی سر سے اتارنے والی بات نہیں کہ میرا چلہ لگ گیا میرے چار میں لگ گئے ٹھیک ہے, لیکن یہ تو سمجھنے کی بات ہے. اس کو سمجھنے کا ہے کیا کیا چاہا جاتا ہے کہ امت کی زندگی کہ امت کی زندگی دین پر آئے, اپنی ذات سے دیندار بنے, دوسروں کے اندر ہمدردی کے ساتھ دین کی محنت کرے, اپنے جان مال لگانے کو سعادت سمجھے. کیا سمجھے؟ یہ میری سعادت خوش نہیں ہے کہ میرا مال دین پر لگ گیا, میں تو دوسری چیزوں پر لگ جاتا ہے, عمارتوں پر, فضولیات پر, اطراف پر, پھر وہ ببا ہے. وہ دین پر لگے گا تو دین پر لگے گا تو وہ قربانی ہے. قربانی سے بندہ اللہ کی رحمتوں سے قریب ہو جاتا ہے. یہ مطلب ہے قربانی کا, لیکن قربانی بھی ہے جانور لگائے اللہ کے حکموں پہ تو یہ اللہ سے قریب ہو جائے گا, اللہ کی رحمتوں سے قریب ہو جائے گا. اس لیے اس محنت سے سب سے پہلے امت کے حالات صحیح ہوں گے. سب سے پہلے امت کے حالات صحیح ہوں گے کہ وہ زندگی کی ذمہ داریوں کے پورا کرنے والی بنے گی. ہاں پہلا فائدہ ان کی طرف آئے گا, یہ تاجر کو تجارت کا اپنا فائدہ ہوتا ہے. ایسے ہی یہ کہ ہم اس کام کو کریں گے تو سب سے پہلے اپنا فائدہ, اپنا فائدہ, اپنی ذمہ داری سمجھ میں آئے گی. اس لیے اس کو سمجھ کر کرنا ہے اور پابندی سے کرنا ہے, اصولوں سے کرنا ہے. چلتے اتارنا نہیں ہے تو اصولوں سے کرو, اصولوں کی تحقیق کرو, جاننے والوں سے اصول پوچھو کہ بے اصول سے کوئی چیز چلے گی تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا, اصول سے جو چیز چلے گی اس کا نتیجہ اچھا ہوتا. یہ محنت کا زمانہ جو ہے نکلنے کا زمانہ, اپنے آپ کو بنانے کا زمانہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بناتے ہوئے کام کریں کہ ہمارا ایمان بنے, ہمارے عمل بنے, اخلاص بنے, اخلاص بنے, محنت کی فکر آئے. یہ اپنے بندے کا عمل ہے. تو تاجر اپنے نفع کے لیے تجارت کرتا ہے, لوگوں کے لیے نہیں کرتا. لوگوں کے لیے دوا دیتا ہے وہ کہ لوگوں کے بیمار دوا دیں گے, جتنا ہے وہ اپنے نفع کے لیے دوا کی تجارت کرتا ہے. ایسے ہی دین کا کام کہ ہم اپنے لیے کریں تو سب سے پہلے اس کا فائدہ ہمارے ساتھ لوٹ کر آئے گا. کوئی بھی نہ قبول کرے تو ہمارا فائدہ کوئی گیا نہیں ہے. لوگوں کے ماننے کو اپنا کام نہیں سمجھنا ہے, اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کو اپنا کام سمجھنا ہے. تو کریں گے انشاءاللہ. www.attableague.com, the reviver of Islam.